قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. نعم. باب الرحلة في المسألة النازلة. باب الرحلة هون ملانغو وكسفيري، رحلة بمعنى الارتحال، كسفيري يعني. باب الرحلة في المسألة النازلة هون ملانغو وكسفيري واجل يا مسألة يعني كشوكا yaliyotokea, ni masala mapya, mtu akafanya safari kwa ajili ya mambo hayo, akasafiri hasa. Masala kusafiri kwa ajili ya mtu kufuatilia masala maalum. Qala hadathana Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan al-Kisai al-Marwazi الكسائي المروزي دي محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي إمام مولى بني حنظلة مولى بني حنظلة عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة إمام كتك إما قال أخبرنا عمر بن أبي سعيد بن حسين النوفلي المكي النوفلي المكي أخبرنا عمر بن سعد ابن سعيد أخبرنا عمر بن سعيد ابن سعيد ابن أبي حسين النوفلي المكي قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن مليكة زهير التيمي القرشي الأحول عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده كان عبد الله ابن أبي مليكة لكن عبد الله ابن عبيد الله ابن مليكة نهي عبيد الله جنالك زهير التيمي القرشي يعني الأحول الأحول يعني أحداب ndo kibiongo الأحوال اللي mtu mwenye makengeza. قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث كتاكو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي القرشي أبو سروعة المكي تصريح بالسماء سيأتي تصريح بالسماء من عقبة في كتاب النكاح خلافا لمن أنكره نعم له السماع أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز كما يي عقبة بن الحارث ألموا بنتي وأبو إيهاب بن عزيز أكيد وغنية غنية كنيا ياكني أم يحيى وبنت منين غنية متوتوا إيهاب بن عزيز كنيا ياكني أم يحيى ويي ألموا منمكهويو فأتته امرأة أكمجي يي منمك موجة حكتاجها ما سماها أحد الحافظ قد كفتح يا نسيمة لم أقف على اسمها ميمي سجوي كوونا جنا لكي ويو ماما ليكوجة لكن ماما ميكوجة وعقبة بن الحارث نمكيوي فقالت أكسيمة ولماما إني قد أرضعت عقبة حقيقه ميمي nimemnyonyesha عقبة huyu عقبة nimemnyonyesha والتي na yule mwanamke ambaye تزوج بها amemuoa yeye na mkewe wote nimewanyonyesha فقال لها عقبة akasema kumwambia عقبة عقبة mbona atakutuharibia ndoa huyu eh akamwambia ma a'lamu annaki arda'tini mimi sijui kwamba wewe umeninyonyesha utajua lakini wakati ulipokuwa unyonya kama hukuambiwa utajuaje sasa ali hamaki kidogo radhiallahu anhu ma a'lamu annaki arda'tini sijui kwamba wewe umeninyonyesha wala akhbartini wala hujaniambia mimi hukunipa habari juu ya hilo hujanielezea kwamba mimi umeninyonyesha wewe pamoja na huyu mke wangu mimi habari hizo sina hujaniambia mimi farakiba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasafiri akapanda mnyama ni farakiba akapanda ni mi makkata kutokea makka safari zakaona watu kutoka makka anakwenda madina amfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bil madina kwenda kwa mtume wa allah sallallahu alayhi wasallam madina fasalahu akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa wa qad qila kaifa wa qad qil ha vipi sasa tutafanya nini na hali ya kuwa kumeshasemwa kaifa wa qad qil yani kaifa tubashiru vipi wewe unabashiriana naye vipi unamuingilia mwanamke huyo wa qad qil na hali ya kuwa kumeshasemwa innaka akhuha kwamba wewe ni kaka yake vipi utaishi naye mwanamke huyo na hali ya kuwa kumeshasemwa kwamba wewe ni kaka yake ndugu nyinyi sawa fafaraqaha ukba akafariqiana naye ukba wanakahat zawjan ghayrahu na akaolewa na mwanamume mwingine tunasema akaolewa ndio lugha ya Kiswahili ilivyo lakini kwa Kiarabu nakahat kwa maana yeye akaoa mwanamume mwingine lakini sawa akaolewa na mwanamume mwingine anaitwa Dhurayy ibn al-Harith ndiye alimuoa sasa hapa pana maelezo ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharhihi yasema qabulu shahadati al-mar'ati al-wahida fi ar-radha' katika fawaid za hadithi hadha al-hadith fihi fawaid fiqhiyya katika hadithi hii kuna faida za kifiqhi minha amin dhalika miongoni mwa hizo qabulu shahadati al-mar'ati al-wahida fi ar-radha' kukubaliwa ushahidi wa mwanamke mmoja katika mambo ya kunyonya mwanamke mmoja tu anatosha katika mambo ya radha ushahidi utatosha wa mwanamke mmoja katika mambo ya muamala muamalat kuuza kununua kuacha huru kufanya kadha mambo ya miamala kukopa kukopesha lazima mashahidi wawe wawili mwanamume wanaume wawili au mwanamume mmoja wa mraatani رجل وامرأه ممن ترضون من الشهداء فكتابه مambo ya miamala lazima ushahidi wa watu wawili wanaume wawili kama wasipokuwepo wanaume wawili basi mwanamume mmoja na wanawake wawili katika mambo yani hudud katika mambo ya hudud wanatakiwa wapatikane wanaume wanne hasa katika mambo ya fahisha kama ya zina ushahidi wake ni wanaume wanne hakuna mwanamke hata mmoja kwa katika ushahidi hiyo ushahidi unatofautiana kuna ushahidi mwanamke mmoja tu anatosha nao ni ushahidi katika masuala kama haya ya radha na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa ali wasallama akakubali ushahidi wa mwanamke huyu waqasa alayhi alulama rahimahumullah kila shay illa yatali'u alayhi illa an-nisa wakatoa kiasi juu yake maulama juu ya kila jambo ambalo hawalitokezei isipokuwa wanawake ghaliban Haya, akaeleza mambo mengi kuna fawaidi, lakini na tungeendelea, si watu watarudi kwenda kusoma wenyewe. Kwangu hakuna wataalimi ahli ila katika baadhi ya chapa hivi. Asema wataalimi ahlihi sakata min nuskati, bas khalas sakata, hakuna hiyo. Na huku pia hakuna hiyo. Iqra au falyuadhi almuadhin thumma liqra. Tayib, katika faida ambazo zinapatikana nitataja kidogo, kwamba mtu atakapokuwa amebainikiwa kwamba yule mke wake ni katika maharim zake, ni katika ambao ni haramu kwake yeye kumuoa, mtu atakapobainikiwa na jambo hilo, akabaini kwamba huyu ni dada yake kwenye kunyonya, au ni shangazi yake, au ni khalati yake, basi kinachofanyika ni kufarikiana tu, hakuna talaka tena, ndio itakuwa imevunjika pale pale. Kwa sababu masala ya fasri au masala ya talaka, haya mpaka ile ndoa iwe imesihi. Ndoa haikusihi hapo kabla. Kwa hiyo kile kipindi kilichopita ulichoishi, kama ni miaka miwili, mitano, mingapi, kabla ya kujua, si haramu. Hawaambii kwamba ulikuwa wakizini, la, walikuwa hawazini, kwa sababu asli na dhahiri ni kwamba wamefungishwa ndoa kwa halali, na watoto waliozaliwa wamezaliwa katika ndoa. Hiyo haina shaka. Yaani mtu amemwoa mwanamke, kumbe mwanamke yule ni haramu kwake yeye kumwoa. Watu ule ni watu wa shubha. Kwa hiyo si haramu mpaka utakapobainikiwa. Na wakijua, ukibainikiwa tu watafarikiana naye. Hakuna masala ya talaka kwamba nimekuacha. Hapo hakuna masala nimekuacha. Hata kama hukusema nimekuacha, ndoa ndio imeshaisha hapo baada ya kujua tu. Ndoa nayo haipo tena. Kadhalika kunyonya mara moja, baadhi wanaochuona wasema kuna tosheleza, lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba ni khamsu radhaat, kunyonya mara tano. Mtu akinyonya kwa mwanamke, akinyonyeshwa na huyu mama mara tano, khamsu radhaat mushbi'at, basi anakuwa yule ni mama yake, na atakayenyonya kwa huyo mama pia atakuwa huyo ni ndugu yake katika kunyonya, ndugu hao. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliambiwa na baadhi ya wake zake, kwa nini usimuoe mtoto wa Ummu Salama, mtoto wa Abu Salama? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mimi na Abu Salama tumenyonya kwa Thuwaiba, kwa hiyo yule ndugu yangu mimi katika kunyonya, siwezi kumuoa mtoto wake mimi. Sawa, kwa hiyo siwezi kumuoa mtoto wa Abu Salama. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye na Abu Salama ni ndugu katika radhaa, kwa hawezi kumuoa mtoto wake. Naam, iqra. Wapi hapo? Ani Zuhri ala ha ha qal. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab at-tanawub fi al-'ilm. Haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri ha qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. نعم. يقول رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. هو نملانغو وكوكاليانا وكوبوكيزانا كتك جامبو العلم. هو نملانغو وكوبوكيزانا كتك جامبو العلم. atanao kupokezana kukalia na badali, nenda wewe leo mimi nakushikia jambo lako huko, kesho nakwenda mimi, wewe wabaki unisikia, atanaubu, mfahamu kupokezana katika jambo kwa hii itafaa kama ikiwa iko haja ya kufanya hivyo au dharura, kwamba pengine labda mna jambo limewashughulisha watu wawili, jambo lenu la pamoja, ima usalama mazingira yenu kwamba hamwezi kuondoka wanaume wote au vinginevyo, jambo litaji usimamizi, pengine nyinyi ni madaktari au nyinyi ni walinzi mwalinda mahali, hamwezi kuacha lindo moja kwa moja nyote mkaondoka mkasema tutatafuta ilmu. Kama ikiwa ndio hivyo, basi mapokezana. Sasa inajuzu hilo kwa watu kuafikiana na mwenzake kuhudhuria darasa siku moja na mwingine akahudhuria siku nyingine, kisha akamletea habari ya kile alichokisikia. Hivi sasa alhamdulillah Sheikh anasema hadha fi qaumi indahu min alhafidha ma yahfadhu ma waqa, hili natokea kwa wale watu ambao wana uwezo wa kuhifadhi, anaweza kuhifadhi kilichotokea. Maana mwingine anaweza kuja kukudanganya mambo yasema vingine, yasema vingine kwa sababu ya hifadhi yake mbovu, ufahamu wake na uelewa wake mdogo. Kwa akija kudanganya wewe unaona kwamba ni hivi zaidi marufuku kumbe mansuku, kudanganya tu. Sasa hili ni kwa watu ambao wana uwezo wa kuhifadhi ilmu na kuifikisha kama ilivyokuwa. Amma al-an, amma fi waqtina al-hadir fa al-hafidhat dha'ifa, amma hivi sasa katika wakati wetu wa sasa hifdhi zimekuwa dha'ifu, lakini jaa Allah ta'ala bibadaliha, isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala ametuletea badala yake. Wa hiya al-musajjilat allati takfi 'an at-talawub, nazo ni hizi kaseti, zana za kurekodi ambazo zinajitosheleza na masuala ya kushikiana noba, kukaliana badali. Mtu anaweza kuleta msajili au asikiza darasa, ndio hii ataisikiliza. Lakini famara in kama nsame hii katika wakati wa haja. Qala hadathana Abu al-Yaman, qala hadathana Abu al-Yaman wa huwa al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi, قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري وهو ابن شهاب قال حاء حاء قال وقال ابن وهب تحويل يسند ميانزتين وبيان وقال ابن وهب وهو عبد الله المصري قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي النوفلي سوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمسمى عمر بن الخطاب كنت أنا وجار لي نلكوا ميمي نجران يانغو kuntu ana wajaru li, nilikuwa mimi na jirani yangu Utbani ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Khazraji. Utbani ibn Malik ibn Amr, hivi ndivyo alivyosema al-Qastallani. Al-Hafidh anasema huwa hadha al-jaru huwa Utbani ibn Malik, afadahu ibn al-Qastallani lakini lam yadhkur dalilahu, kutaja dalili kasema tu kwa ushahidi gani, hakutaja katika irshadu sari. Ya kataja hivyo hivyo. Kuntu ana. Hame taraja. Hame semaji. Taraja al-hafidhu an hadha tahdidi bi'utban faqal katika kitabu nikah kataja babu wasmu al-jari al-madhkur Aus bin Khawli ibn Abdillah ibn al-Harith al-Ansari sammahu ibn Sa'di min wajhi akhar ani Zuhri ana Aisha akutaraja bas kwa sababu yeye amenukuu kutoka kwa al-Qastallani asema hadha al-jaru huwa Utban ibn Malik afadahu ibn al-Qastallani lakini lam yadhkur dalilahu anasema yeye amefanya ihala kwamba nani ameeleza habari hii na akataja kwamba kutaja dalili. Sasa labda hilo ndio ambalo limekuwa na nguvu kwake. Amemtaja nani? Aus. Naye. Alhasil fisaitudhuru kumjua kama ni Aus au ni Utban. Ni mmoja katika majirani wa min al-ansari katika ansari fi bani Umayya. Fi bani Umayya katika kabila la bani Umayya. Ibn Zaid wa hiya min awali al-Madina. Nayo ni sehemu katika sehemu kabila hilo eh? Nayo katika sehemu ya awali ya Madina. Kwa sababu kuna awali ya Makka na awali ya Madina. Wa kunna natanawabu an-nuzula, na tulikuwa tunapishana tunawekeana noba ya kuteremka. Ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Leo zamu yako, kesho zamu yangu, hivyo hivyo. Yanzilu yawman wa anzilu yawma katafsiri, anashuka siku moja na ninashuka siku nyingine. Fa idha nazaltu jituhu bi khabari dhalika al-yawmi, ninaposhuka mimi ninamjia yeye na habari za siku hiyo. Min al-wahyi wa ghairihi, habari za siku hiyo nao ni wahi na usiokuwa wa wahi na kitu kingine. Taeleza habari, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi, kumeteremka jambo hili, kumeshuka hiki, kumeamrishwa hili, limekatazwa hili. Pia taeleza habari za watu wengine, alikuja fulani na fulani na habari kama hizo, anampa maelezo eh. Wa idha nazala fa'ala mithla dhalika, na anaposhuka yeye anafanya mfano wa hayo, na yeye pia ufanya kama hivyo. Ha, fanazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi, akashuka sahibi yangu yule ansari katika siku ya noba yake, siku ya zamu yake. Kwa akenda kule akasikiliza habari akarudi. Sasa kwa atfu akasema fadharaba babi dharban shadida, atfu ala muqaddar ay fasamia itizala rasuli sallallahu alayhi wasallam an zawjatihi au zawjatihi, farajaa ila al-awali fajaa ila babi fadharaba babi dharban shadid. Yote imeondoshwa hayo. Akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasikiliza, akasikia habari za kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amewatenga wake zake, akarudi awali, akaja kwenye mlango wangu, akaupiga mlango wangu, kupiga kwa nguvu, kagonga kwa nguvu kabisa. Faqala athamma hu, akasema yuko huko, yuko huyu. Athamma hu, hamza ni ya istifham, na thamma kwa fathi ya athai, thamma kwa maana ya hunaka au hunalika. Je, yuko huyu? Aulizia. Fafazi'tu, nikafazaika. Fafazi'tu, nikafazaika, nikapata woga yani. Lianna dharba shadida, ashadida kana lianna dharba shadida kana adatuhu au adatahu, nikafazaika mimi. Fakharajtu ilayhi, nikatoka kumwendea yeye. Faqala qad hadatha amrun adhim, akasema limezuka jambo kubwa huko Madina kwa mtume, kumezuka jambo kubwa. Qala fadakhaltu, akasema nikaingia, yani kwa maana baada ya kuniambia vile kwamba kumetokea hivi na hivi na hivi, na mimi nikaondoka pale nikaenda Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Awali kwa Madina, lakini mimi nikaenda kule, wao kwa pembeni kidogo. Nikaingia kwa mtume, nikaingia kwa Hafsa. Fadakhaltu ala Hafsa, nikaingia kwa Hafsa binti yake Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Katoka nyumbani kwake moja kwa moja kwenda kwa mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni binti yake Hafsa. Fa idha hiya tabki, ghafla ikawa yeye analia, Hafsa na amekaa analia. Fakultu, nikamuuliza atallaka kunna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, je amewaacha amewataliki nyinyi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam? Qalat la adri, akasema mimi sijui. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كيش نكاينجيا كو متومه صلى الله عليه وسلم فقلت وانا قائم نكاسما نكاوليزا hali ya kuwa mimi ni mwenye kusimama, jumla halia, wa ana qaimun, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kusimama, atallaqta nisaaka, je umewaacha wake zako, je umewataliki wake zako ya Rasulullah, qala la, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam hapana, fakultu Allahu akbar, nikasema Allahu akbar, sababu kule alishaambiwa kwamba mtume kawaacha wake zake. Yule ansari alidhani kwamba kule kile kitendo cha mtume SAW kuwatenga wake zake ni talaka, akamweleza hivyo Umar. Sasa Umar akaja kuhakikisha jambo hili, alipoambiwa hapana akafurahi, akataajab, akaleta lafzi Allahu akbar, fahamu, lakini mahali shahid مسألة تناوب في العلم. وهي كتك مامبو أمبايو مسنيوة أو كتك مامبو مزوري ني التكبير عند سماع ما يسره نكوليتا تكبير الله أكبر وكتوك سكية للي أمبالو لنفرهيشا دي تكبير الله أكبر ها إلى حليبهم. Kadhalika wakati mwingine nikusema Allahu Akbar, takbiri ikaletwa katika jambo ambalo linaudhi pia, jambo baya, kama mtume sana sallama alipoambiwa na masahaba zake, wa hum hudatha wa ahdin bil Islam ja'alana dhat anwat kama lahum dhat anwat faqala Allahu Akbar innaha sunan, alisema hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfahamu ni masala ukalina badali katika mambo ya ilmu yapo, ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo. Mtume sana salama aliwahi kumwacha Hafsa, nani anajua habari, aliwahi kumpa talaka, kaja Jibril akamwambia mrejewe, ni mke wako katika pepo, huyu ni mke wako peponi, mrejewe. Tayeb, ikra. Na muda umeisha, hadithi za leo ziko ndefu ndefu kidogo, tosha. Hadithi tatu sio mbaya. Come Jumada الأولى بعد كنا وقت ونغيب ونا درسة ونا كبر مران أوم جفوة تلي أبي أي بدو يبو نعم نقول سمعني نقول shahidi wa mke, mwanamke. Mwanamke mwenye mimba. Tumeme kio rasiki. Anasema kwa munasaba wa ufafanuzi wa huyu mwanamke, na umeelezea habari ya mtoto hapo, mtoto kunasibishwa kwa yule kwamba ni watoto wao, hata ikithibitika baadaye ndoa ile hivi. Sasa kuna utata kuhusiana na swali la kuoa mwanamke mwenye mimba, ni swali linaulizwa sana, yanaweza kwa watu sana hivi ndio maana labda wanaoa sana wanawake wenye mimba au wanataka kuwaoa wenye mimba, wao shaolewa sana, inawezekana hivi. Sasa swali linaulizwa sana katika pande mbili. Kwanza wapo wanauliza inafaa kumuoa akiwa ana mimba, sijajua kwa haraka gani, yani kwa mimba si yake, lakini yeye anakuulizia kutaka kuona, anajua ana mimba. Sio kila mpelekea yani mtu anauliza hivyo. Lakini kuna wengine wameoa wamewakuta wana mimba. Sasa mtu anaulizia habari ya kumuacha, kwamba amuache, na je anamuacha kwa talaka au lilopo kwamba anaweza kustahimili kukaa naye akijua yule mtoto si wake, kwa sababu ya fatwa kwamba labda asikutane naye lakini mkewe. Sasa labda tupate ufafanuzi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu fi zar'i ghayri. Hii ndio hadithi ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amisimamia na akaitolea maelezo marefu kabisa katika kitabu chake Zadul Ma'ad. Yule ambaye anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho asinyesheleze maji yake katika mmea mwingine, kwa maana kwamba wamwoa mwanamke ana mimba, alafu unyesheleza maji yako katika mmea wa mwenzako, haramu. Sasa ufafanuzi ukaja hapo, khilafu ipo la shaka, lakini kauli iliyo rajih ni kwamba haifai kumwoa mwanamke mwenye mimba na ndoa haitasihi. Na akataja baadhi ya hadithi na baadhi wanaochuona wanasahihisha hadithi hiyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtenganisha mtu na mkewe kwa kuwa alimuoa mwanamke huyo akiwa na mimba, akawatenganisha, ndoa ile ikavunjwa. Kwa ndoa haitasihi, ndoa haitasihi. Sasa masala inayozalikana hapo, kama ndoa haikusihi na pingine mtu alioa hivyo kwamba ni yeye ndiye alimtia mimba yule mwanamke, sasa akaona kustiri aibu amuoe, au katiwa mimba na mtu mwingine, sasa yeye akaambiwa amuoe amstiri, pingine katika jamaa zao kustiri aibu, au hakujua, pingine hakujua kwamba mwanamke huyo alikuwa na mimba, au ajua lakini kutokana na mapenzi yake na mahaba yake kwa mwanamke huyo akaona amuoe hivyo hivyo. Suala linalokuja hapa, wakiishi kwenye ndoa ile kwa muda wote huo, wakazaa watoto, kisha wakaja wakajua ukweli uko vipi, kwa maana kwamba ni jambo la makosa, jambo la haramu na ndoa haikusihi, je, muda wote walioishi wamezini? Swali la kwanza. Swali la pili, nini hukumu ya watoto waliozalikana katika ndoa ile? Sawa. Masala ya mtu kutokujua akafanya jambo kwa kutokujua, na hasa katika masaili yana khilafu ndani yake, na pingine mtu akaona kwamba vile alivyokuwa akifanya afanya wema, kwamba stiri ha? Kama ikiwa ndio hivyo, masala ilivyo ni kwamba hakuwa amefanya haramu kama ikiwa hajui, mtu amefanya jambo akiwa jahilan kwa jahalan, kwa kutokujua hakuwa amefanya haramu. Na hasa zitakapokuwa fatwa za watu wa mji huo zimejengwa juu ya jambo hilo, yani kuna baadhi ya mashaikh pingine msimamo wao ni kutokuona haramu jambo hilo, lakini kwa kwenye makosa wa mashaikh wenyewe, na yeye ni ammi anawauliza wenye elimu wakidhani kwamba wanayo elimu, kumbe hawana katika jambo hilo, alikuwa amepewa udhuru katika hilo. Kwa hiyo haambiwi kwamba amefanya haramu muda wote, ili itakuwa inahesabika ni watu wa shubha. Na watoto watakaozalikana katika ndoa ile ni wake, ila yule mimba ile, mtoto yule si wake yeye, maadamu amemuoa mwanamke yule alikuwa ana mimba, mtoto yule si wake, atanasibishwa na huyo alimtia mimba, kama atamkubali yeye huyo mtu, au kama hatumkubali huyo mtu kwa fatwa ile, maelezo ya Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kama hakumkubali atanasibishwa na mama yake, atanasibishwa kwa babu yake mzaa mama, na hiyo nasabu yake itakuwa itapita huko. Sawa. Kwa hiyo watoto hao wengine watakuwa ni wake yeye, hawa waliozalikana sasa katika hii ndoa wote watakuwa ni wake, kwa sababu ni watu wa shubha. Ama kufanya mtu kufanya jambo hili akiwa ajua hasa, atakuwa pata dhambi na ni haramu jambo hili, kwa kauli iliyo na nguvu, kauli iliyo na nguvu. Na haya ni katika mambo ya mushtabihat, mambo ya mushtabihat hayako wazi moja kwa moja, kwa sababu kuna kauli zinakinzana katika hili. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, nimekuja kwa lafdhi hilo, alfadhi nyingine la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tuwenge hawajui eh, wallahu aalam. Ndoa iliyofungwa ikabainika kuwa mume ni Shia, ni hukumu ipi itafuata? Itavunjika ndoa? Itavunjwa ndoa, mwanamke atafanya fasri ya ndoa ile, kiwezekana na wali wataingia katikati kuivunja ndoa, kama ikiwa tumebainika juu ya ukafiri wake biainihi, basi ndoa itakuwa imevunjwa, haikusihi kabisa ikibainika kwamba juu ya kufuru yake. Wa illa kama ni mtu mulabbas, na hatuwezi kumhukumu kwa ukafiri wake kwa alivyokuwa amefanywa talbis kwa muayyan, kwamba huyu muayyan huyu hapa huyu kafiri huyu. Kama ikiwa haikubainika hilo, basi tuhesabii kwamba ni bid'atun, ni katika bid'a mbaya kabisa ambazo, au mubtadi ambaye mwenye bid'a ambaye hafai kuwa mume, si kufu yake huyu. Kwa hiyo mume au baba ataingilia katikati kuivunja ndoa hiyo, au mwanamke mwenyewe ataka ndoa ivunjwe. Wallahu a'lam. Natosha kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.